تاجدار رسالت، ماہ نبوت، محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سراپا عظمت ہے، بروز قیامت رب العزت جل جلالہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تین شخص اللہ جل جلالہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کیا گیا، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر ایک، وہ شخص جو میری کسی امتی کی پریشانی دور کر دے. نمبر دو، میری سنت کو زندہ کرنے والا. نمبر تین، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت یہ بیان سانگھڑ بھیڑ لے ہو رہا ہے. ایک مدنی ہونا اپنے قاری صاحب کے پاس قرآن پاک پڑھ رہا تھا. قاری صاحب آیت کریمہ ایک پڑھا رہے تھے، ان کا ایک لفظ بار بار اس منے کو بتا دیا، مگر اس منے کی زبان سے کچھ اور ہی نکل گیا. قاری صاحب زیر بتاتے اور وہ منا زبر پڑتا ہوتا. چند بار ایسا ہوا زیر اس کے زبان سے نکلتا ہی نہیں. یہ کیفیت دیکھ کر ان کے دادا جان نے قرآن پاک کا نسخہ منگوا کر دیکھا. ان کے دادا جان بہت بڑے عالم تھے، تو قرآن پاک کے اس نسخے میں کاتب نے غلطی سے زبر کے بجائے زیر لکھ دیا تھا، تو وہ منا صحیح پڑھ رہا تھا، قاری صاحب غلط پڑھوا رہے تھے، لیکن منا جو تھا وہ مسلسل صحیح پڑھے جانا تھا. تو ان عالم صاحب نے، اس منے کے دادا جان نے اپنے پوتے سے پوچھا، بیٹا جس طرح قاری صاحب پڑھاتے تھے آپ کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ تو منے نے کہا کہ میں ارادہ تو کرتا تھا کہ جس طرح قاری صاحب پڑھا رہے ہیں میں پڑھوں، لیکن میری زبان کو پکڑ لیتا تھا اور میں زیر پڑھ نہیں پاتا تھا، زبر ہی میری زبان سے نکلتا تھا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جانتے ہیں وہ ذہین اور با کرامت منا کون تھا؟ یہ با کرامت منا میرے آقا امام احمد رضا خان تھے. انہیں بچپن سے ہی ان کے ساتھ اللہ عز و جل کا کرم شامل حال تھا اور غلط ان کی زبان سے نہیں نکل رہا تھا. میں ابھی ان کی عمر بہت چھوٹی تھی، کیونکہ چار سال کی عمر میں تو انہوں نے قرآن پاک ناظرہ ختم کر لیا تھا، تو معلوم ہوا یہ واقعہ چار سال کی عمر سے بھی کم کا ہے. ہمارے ہاں اتنی عمر میں بچہ بول بھی نہیں سکتا، لیکن یہ بچہ کیسا مطلب لینے کے پاکیزہ بچہ تھا کہ جو مطلب اتنا صحیح قرآن پڑھ رہا تھا. جب میرے آقا امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی عمر 6 برس کی ہوئی، تو انہوں نے ایک بہت بڑے مجمع میں میلاد شریف پڑھ کر سنایا، صرف 6 سال کی عمر میں، اور

مگر ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جب ملاحظہ فرما لیں تو مجھے واپس بھیج دیجیے گا. الحضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اسی دن آپ کی واپسی تھی, مگر کسی مرید نے اصرار کیا کہ حضور میرے غریب خانے پر دعوت قبول فرمائی, تو الحضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی دعوت قبول فرما لی اور اس وجہ سے آپ رک گئے. تو موقع نکال کر الحضرت رضی اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت وہ کتاب جو دو جلدوں پر مشتمل تھی اور زخیم جلدیں تھیں موٹی موٹی, رات میں آپ نے دیکھ لیا, اور دوسرے دن دوپہر کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کر آپ کی گاڑی روانہ ہونے والی تھی. جب سامان درست کیا جانے لگا تو آپ نے ان کتابوں کو سامان میں رکھنے کے بجائے حضرت محدث صاحب سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھجوا دی. حضرت محدث سورتی رحمت اللہ علیہ اسٹیشن پر ساتھ جانے والے تھے چھوڑنے کے لیے, تو یہ کتابیں لیے واپس. اعلی حضرت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور اتنی جلدی کیا تھی, جب مولانا فرما لے تو بھیج دیجیے گا. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساتھ لے جانے ہی کا ارادہ تھا میرا, لیکن وہ دعوت کی وجہ سے میں رک گیا تھا, تو رات میں مجھے دیکھنے کا موقع مل گیا اور تھوڑی تھوڑی کر کے رات میں کچھ صبح میں نے کتاب دیکھ لی ہے, اب مجھے اس کی ضرورت نہیں. وہ محدث سورتی رحمت اللہ علیہ نے تعجب سے عرض کیا کہ حضور کیا ایک مرتبہ دیکھ لینا کافی ہے؟ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے امید ہے کہ دو تین مہینے تک تو جہاں کی عبارت کی ضرورت ہوگی فتویٰ میں لکھ لوں گا, اور اس کا مضمون تو انشاءاللہ عز و جل عمر بھر کے لیے میرے ذہن میں محفوظ ہو گیا. صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے آقا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ شریف جو تھا یہ اتنا مضبوط ترین تھا کہ اس صدی میں تو کیا دو چار سو سال میں بھی شاید ایسا کوئی قوت حافظہ والا نہ گزرا ہو. تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اہل حق سے تعلق ہے بلکہ اہل حق کے بھی امام ہیں الحمدللہ, تو ان کا علم بھی ان کا تقویٰ بھی ان کا عشق بھی سب بے مثال تھے. اولیاء کرام سے ان کی عقیدت کا عالم سبحان اللہ, اور گوف پاک کی عقیدت تو قربان جائیے اس قدر تھی. چنانچہ مولانا سید محمد محدث کچھوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بیان فرمایا. آپ فرماتے کہ مجھے کارے افتاح پر لگانے سے پہلے خود 11 روپے کی شیری نے منگوائی, یعنی مجھے فتویٰ لکھنے کا کام سونپنے سے پہلے 11 روپے کی شیرنی منگوائی. یہ اعلی حضرت کی نسبت کا انداز دیکھیے کہ ایک نیک کام شروع کروا رہے ہیں علم کا, تو 11 روپے کی شیرنی منگوائی غوث پاک کی نیاز کے لیے. 11 کا عدد بھی قابل تقلید ہے ہمارے لیے, اور یہ بھی پتا چلا کوئی بھی نیک کام شروع کرے تو اس میں غوث پاک کی یا بزرگوں کی نیاز سے اس کا آغاز کیا جائے. تو 11 روپے کی شیرنی منگوائی اور مجھے اپنے پلنگ پر بٹھا کر شیرنی رکھ کر فاتحہ غوثیہ پڑھ کر دستے کرم سے شیرینی مجھ کو بھی عطا فرمائی اور حاضرین کو تقسیم کرنے کا حکم دیا. اچانک اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلنگ سے اٹھ پڑے, حاضرین کے ساتھ میں بھی کھڑا ہو گیا کہ شاید کسی شدید حاجت سے اندر تشریف لے جائیں گے, لیکن حیرت والا حیرت یہ ہوئی کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ